Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Justyna Mączka i Radosław Mróz. Premier Beata Szydło w prokuraturze będzie odpowiadać na pytania śledczych badających okoliczności wypadku drogowego w Oświęcimiu. Na 3,5 roku ma trafić do więzienia znachor skazany za nieumyślne spowodowanie śmierci niemowlęcia. Obrońca mężczyzny zapowiedział apelację. Depresja to choroba, z którą zmaga się już ponad 1,5 miliona Polaków, a wśród nich coraz więcej jest seniorów. Premier będzie dziś zeznawać w krakowskiej prokuraturze. Po południu rozpocznie się przesłuchanie szefowej rządu w sprawie wypadku w Oświęcimiu. W samochód, którym jechała, uderzył Fiat Seicento. Beata Szydło zostanie przesłuchana w charakterze świadka. W śledztwie ma status osoby poszkodowanej, mówi Włodzimierz Krzywicki, rzecznik prokuratury regionalnej w Krakowie. Pani premier jest bezpośrednim świadkiem zdarzenia, w związku z czym jej relacja jest szczególnie ważna dla prokuratorów po to, żeby mogli ustalić przebieg tego wypadku. Do wypadku doszło 10 lutego w Oświęcimiu, po tym jak Fiat Seicento zdarzył się z rządową limuzyną. Opancerzony pojazd przewożący Beatę Szydło odbił w lewo i uderzył w drzewo. Premier we wtorek zapewniała, że jej przejazd w kolumnie odbywał się zgodnie z przepisami. Moja podróż kolumną zgodnie z instrukcjami, które dotyczą osób chronionych, które mają się w odpowiedni sposób przemieszczać. A w wypadku poza premier poszkodowani zostali także dwaj funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu. A prokuratura już postawiła kierowcy Seicento zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, grożą mu 3 lata więzienia. Będzie apelacja w sprawie znachora oskarżonego o nieumyślne spowodowanie śmierci półrocznej Magdy z Brzeznej. Sąd w Nowym Sączu uznał, że mężczyzna, który zalecał rodzicom dziewczynki specjalną dietę na bazie koziego mleka i rozwodnionej kaszki, doprowadził do tego, że dziecko zmarło. Usłyszał wyrok 3,5 roku więzienia. Sędzia Grzegorz Król. Uznaje oskarżonego za winnego popełnienia czynu polegającego na narażeniu ich małoletniej córki Magdaleny na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia wskutek niedożywienia i skrajnego wyniszczenia jej organizmu. Obrońca skazanego Piotr Madej uważa, że kara jest surowa. W oparciu o argumentację, która została przedstawiona przez sąd w ustnym uzasadnieniu wyroku, mogę wskazać, że zapewne będzie składana apelacja przez obronę. Dziewczynka zmarła 2 lata temu w grudniu 2015 roku. W tej sprawie skazano na 0,5 roku pozbawienia wolności rodziców dziecka. To niepokojące dane. Ponad 1,5 miliona Polaków cierpi na depresję, a tylko co trzeci chory z nią walczy. Choroba coraz częściej dotyka także seniorów. Na to zwracają uwagę organizatorzy czwartej już odsłony kampanii Twarze depresji nie oceniam. Akceptuję. Depresja to nie tylko pogorszenie nastroju, ale choroba całego organizmu. W ramach kampanii przygotowano spot, który pokazuje najczęstsze objawy. Nic już cię nie cieszy. Życie straciło kolor i smak. Płaczesz. Wydaje ci się, że wszystko cię boli. Coraz częściej na depresję zapadają seniorzy. Nie chcą jednak mówić o swoich problemach i nie szukają pomocy specjalistów, mówi ambasadorka kampanii, aktorka Teresa Lipowska. Się wstydzą, że powiedzą, że to jesteś wariat. Bo jeszcze jak mnie brzuch boli, czy mnie głowa boli, to wiem konkretnie co, a tu nie wiem co mnie boli. Po prostu trzeba mi pomocy, żebym się nie załamała. Depresji nigdy nie wolno lekceważyć i bagatelizować, bo w skrajnych przypadkach może się skończyć tragicznie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Rosyjski Greenpeace alarmuje. W Sankt Petersburgu planowane jest uruchomienie eksperymentalnych reaktorów jądrowych. Ekolodzy twierdzą, że projekt nie ma odpowiednich certyfikatów i nikt nie pytał mieszkańców o zgodę. Maciej Jastrzębski. Eksperci Greenpeace wyliczyli, że zaledwie 2 kilometry od najsłynniejszej cerkwi Rosji, Soboru Świętego Izaaka Dalmatyńskiego, ma zostać uruchomiona tak zwana pływająca elektrownia atomowa. Według rozgłośni Echo Moskwy projekt jest w fazie eksperymentu i jak do tej pory nie uzyskał odpowiednich certyfikatów. Jednak jak wyjaśnia Służba Ekologicznego, Technicznego i Atomowego Nadzoru Rostechnadzor, tego typu projekty nie wymagają licencjonowania ani zgody mieszkańców Petersburga. Jak przekonuje profesor Grigory Tichomirow z Moskiewskiego Instytutu Fizyki i Inżynierii, elektrownia o nazwie Akademik Łomonosow w Petersburgu przejdzie tylko fazę testów, po której zostanie odholowana na Czukotkę, gdzie będzie dostarczać prąd mieszkańcom miasteczka Piewiek. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Brit Awards rozdane. To najważniejsze muzyczne nagrody na Wyspach Brytyjskich. Kto znalazł się wśród wyróżnionych? O tym nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski. Nagroda dla najlepszego zespołu. The 1975. Tym albumem chcieliśmy tylko wrócić do czasów, gdy mieliśmy 14 lat, a muzyka sprawiała, że żyliśmy. To wzruszające, że przemysł muzyczny nagradza coś od takiej niewinności. Najlepszy artysta to Drake, artystka Beyoncé. 7. nagroda w historii dla One Direction to wyróżnienie od publiczności za teledysk. To był też wieczór wspomnień. Brytyjskim artystą roku został Great David Bowie. A Noel Gallagher z Oasis, ogłaszający nagrodę dla najlepszej płyty, skierował oczy i mikrofon w górę. The King, David Bowie, Black Star. Hołd oddano również George'owi Michaelowi. A Different Con w wirtualnym duecie z Telebimu zaśpiewał z Chrisem Martinem z Coldplay. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Skrót informacji w Trójce. O 7.30 zapraszamy. Sport i Monika Słukowska. Po wtorkowym gradzie goli wczorajsze spotkania w Lidze Mistrzów mogły wydawać się wręcz nużące. Sevilla na własnym stadionie wygrała z Leicester City 2-1, a Juventus na wyjeździe pokonał Porto 2-0. Bramki w tym drugim spotkaniu padły dopiero po 70 minucie, choć gospodarze od 27 minuty grali w osłabieniu. Niektórzy tłumaczą to metaforycznie, mówiąc, że Juventus gotował przeciwnika na wolnym ogniu, dlatego to tak długo trwało. Faktem pozostaje, że w pierwszej połowie nie padła ani jedna bramka, a strzelać próbowali przecież tacy giganci turyńskiego klubu jak Gonzalo Higuain i Paulo Dybala. Sytuację zaś i twarz starej damy uratowali piłkarze na ogół spędzający czas na ławce rezerwowych, Chorwat Marco Piazza i Brazylijczyk Dani Alves. Juventus posiada więc rezerwy, które z optymizmem każą myśleć o rewanżowym spotkaniu 14 marca na stadionie klubu w Turynie. Musimy podejść do tego z entuzjazmem, zapałem, a nawet z beztroską i nieświadomością. Jest jednak jeszcze co poprawić i nad czym popracować, powiedział po meczu w Portugalii trener Massimiliano Allegri. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Entuzjazm, zapał, beztroska i nieświadomość. To ciekawa taktyka. Ciekawe, czy taką będzie miała Legia Warszawa, która dziś w Lidze Europy zagra rewanżowe spotkanie z Ajaxem Amsterdam. Kilka spotkań rewanżowych w 1/16 finału rozgrywek odbyło się już wczoraj. Do 1/8 finału awansowały ekipy Manchester United, Schalke i Krasnodaru. W europejskich pucharach walczyły wczoraj także nasze koszykarki i siatkarki. Wisła Kanpak Kraków w Eurolidze pokonała 77-61 Montpellier. W siatkarskiej Lidze Mistrzyń Tauron MKS Dąborowa Górnicza wygrał natomiast 3-0 z São Rafael VAR. Skoro jesteśmy przy siatkówce, w najciekawszych meczach w Plus Lidze prowadząca w tabeli Zaksa wygrała 2-0 z Łuczniczką, podobnie jak Jastrzębski Węgiel ze Spadonem. Kuprum Lubin natomiast 3-1 pokonał Lotos Strefl Gdańska, a Rasowia dopiero w 5 setach uporała się z GKS-em Katowice. W turnieju WTA w Emiratach Arabskich nie gra już Agnieszka Radwańska. W 3 setach w 1/8 finału pokonała ją nastoletnia Amerykanka Katrin Bellis. I jeszcze o Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym, które rozpoczęły się wczoraj i wczoraj z powodu zbyt silnego wiatru odwołano treningi skoczków narciarskich. Pobiegli za to panowie w kwalifikacjach na 10 km stylem klasycznym, a niekwestionowaną gwiazdą zawodów został Wenezuelczyk Solano, który do Finlandii dotarł z przygodami, a na trasie wydawało się, że częściej leżał niż biegł, ale niestety mimo dużego dopingu kubiców nie udało mu się ukończyć kwalifikacji. Ale widziałem. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Się wyrwałem jak małorolny spod moronga. Trochę się wyrwałeś jak Wenezuelczyk, wiesz, w lachni. No właśnie, ale dzielny był. Naprawdę dzielny. Powinien dostać jakieś specjalne nagrody, medal, dyplom może. Ale jest zgłoszony dzisiaj do sprintu techniką łyżwową, z tego co słyszałam. Myślę, że dużo lepiej mu pójdzie. Już ma doświadczenie, to wie jak to jest. I trasa krótsza. I trasa krótsza, ale był dzielny. Bardzo. Tak. Tego nie można mu odmówić, prawdziwa walka. Zapamiętamy go. Dziś pochmurno i deszczowo, wysoko w górach popada śnieg, lokalnie na wschodzie możliwe większe przejaśnienia. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany, dość silny, w porywach do 65, nad morzem do 80, a wysoko w górach do 130 km na godzinę. Ciśnienie spada, a temperatura od 4 stopni to w Suwałkach, 5 w Trójmieście i Koszalinie, 7 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Toruniu, 9 w Częstochowie i Tarnobrzegu, do 11 stopni w Katowicach. Pytam, czy państwo już i pani Katarzyna już, właściwie już wczoraj o 22:00, z czekoladą, z bitą śmietaną i z adwokatem. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor LED Sharp 49 cali za jedyne 1599 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel Core, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Dwudrzwiowa lodówka Whirlpool, klasa energetyczna A+, za jedyne 999 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert.

Brian Adams. Dzień dobry panu. Dzisiaj z samego rana zadbałem o wagę. Wziąłem szmatkę, ciepłą wodę. Wyczyściłem ją bardzo elegancko, także jest zadbana. Teraz pędzę do pracy, bo w bagażniku mam 20 pączków. Warto zadbać dziś przez cały dzień o wagę. Ojej, 16,5 minuty po 7. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze. A ja chciałem tak jakoś takim cieńszym głosem to powiedzieć, ale mi nie wyszło. Pytania z kosmosu. No bo pytanie pana Andrzeja jest takie, powiedział, że pan Andrzej pyta, dlaczego wdychanie helu zmienia nam głos? I to rzeczywiście jest ciekawa historia, bo bardzo często w ramach dowcipu albo jakiegoś pokazu ten hel sobie wdychamy i później nawet ci najbardziej poważni jegomoście mają taki głos, że po prostu trudno się nie śmiać. I to nie dlatego, że udają, tylko rzeczywiście tak jest, że ten głos słyszymy inaczej. A dzieje się tak dlatego, że dźwięk, który powstaje we wnętrzu naszego ciała, my go słyszymy dlatego, że ośrodek, czyli powietrze, drga. Także to powietrze, które znajduje się w środku nas, nie tylko w płucach, cała klatka piersiowa działa trochę jak pudło rezonansowe, ale też w krtani, w ustach, w jamie nosowej. I teraz jeżeli to wszystko wypełnimy ośrodkiem dużo rzadszym niż powietrze, na przykład helem, to tam fala dźwiękowa rozchodzi się zupełnie inaczej. Mózg oczywiście o tym nie wie, więc przyzwyczajony do naszego normalnego głosu, tak zwane struny głosowe, które w ogóle nie są strunami, to jest raczej tak warstwa, bym powiedział, mięśni, które tak się rozszerzają troszeczkę, czasami mocniej, czasami mniej i modulują przepływ powietrza. To jest dostrojone do gęstości powietrza. Jeżeli teraz to wszystko wypełnimy, to całe nasze pudło rezonansowe, wypełnimy ośrodkiem dużo rzadszym, takim jak hel, po prostu dźwięk rozchodzi się w nim inaczej i to, co słyszymy, jest zupełnie w innym dźwięku. Ale można też zadziałać w drugą stronę. Są takie gazy, które są dużo cięższe niż powietrze, gęstsze. I jeżeli nimi wypełnimy klatkę piersiową, krtań, usta, to wtedy będziemy brzmieli po prostu jak kontrabas. Jednym z takich gazów jest heksafluorek siarki. I on jest bardzo ciekawym gazem, bo można z nim zrobić świetny eksperyment. Jako cięższy on opada. Jeżeli go napompujemy do akwarium, jest idealnie jak to gaz przezroczysty, to jesteśmy w stanie położyć na tym gazie taki papierowy stateczek i on nie wpadnie do tego akwarium. On będzie się na nim unosił dokładnie tak, jak gdyby się unosił na wodzie. Można to zrobić na przykład z takiej folii aluminiowej, takiej jak w kuchni wielu z nas ma, też wybudować jakąś taką wanienkę czy stateczek i on się będzie idealnie unosić. Można też tam wsadzić rzeczywiście głowę, pooddychać trochę i się mówi bardzo, bardzo takim grubym głosem. Mhm. Dziękuję bardzo. My także panu dziękujemy. Doktor Tomasz Rożek, do usłyszenia w poniedziałek. Pytania państwa, bardzo proszę. Teraz cały zespół się nałykał, zdaje się. Ale ładnie im idzie, prawda? Ciekawe jakby było, jakby się nałykali tego drugiego. tu się panu zrobił akurat głos? 227 trójek? Chciałem tylko pani, która wczoraj jadła pączkę o 22:00, przekazać, że rozumiem, że może czuć się winna, ale żeby od razu do tego adwokata angażować, to chyba trochę przesada. Ale czasem można. Chciałem powiedzieć, że u mnie to już była tłusta środa, a jedna środa i jeden czwartek w roku to na pewno się nie przytyje. Ranek @polskieradio.pl. Jeszcze jeden ważny głos i proszę pamiętać. Nie mówi się o kaloriach, tylko w pączkach o kilokaloriach. Niestety to jest jednostka tysiąckrotnie wyższa, więc chciałbym tylko na to zwrócić uwagę. Znaczy, wszyscy się podzieszają, że tylko 40 kalorii, a to jest 40 tysięcy kalorii. Tak jakoś chłodniej się zrobił od razu. Dlatego trzeba pobiegać. Tak? No tak, no i dzisiaj pobiegają wieczorem, a jak z Legia o 19 oczywiście. Fakt, na stronach sportowych jesteście silniejsi, możecie ich pokonać. Ale dodatkowo są komentarze z obu stron, że Legia może okazać się silniejsza psychicznie. Natomiast na przykład Simon Cooper, holenderski pisarz i dziennikarz, mówi, że to najlepsze jak od kilku lat, że jest w najlepszej formie. Fakt dodaje, o ile zagrają dziś w Amsterdamie legioniści o 750 tysięcy euro, a ile zarobili w Lidze Mistrzów plus na pieniądzach spraw do meczów 16,7 miliona euro. Skoro jesteśmy przy pieniądzach i bieganiu, a i zapewne wielu z Państwa za kółkiem, to warto dzisiaj z rana odbyć szybki kurs tego, jak nie jeździć z superekspresem i z limuzyną marszałka Kuchcińskiego, bo mamy zdjęcia, jak to wyglądało, jaka była ostra jazda w centrum Warszawy. W sumie za 850 zł mandatu i 16 punktów karnych. Zmiana pasa ruchu na skrzyżowaniu 5 punktów 250 zł. Jazda bus pasem 1 punkt 100 zł. Nieustąpienie pieszym na przejściu 10 punktów i 500 zł. To tak ku przestrodze z rana. Rzeczpospolita przynosi nam ciekawe informacje. Polityczny przednówek, delikatne drgnięcie słupków w ostatnim badaniu preferencji partyjnych wskazuje, że możemy się spodziewać końca małej stabilizacji. Dla partii to czas poszukiwań nowego paliwa politycznego, no bo o to chodzi w przednówku, paliwa zdolnego wprawić w ruch machinę demokratycznego sporu. No i są też wyniki sondażu na zlecenie Rzeczpospolitej przeprowadzonego przez Ibris w dniach 16-17 lutego. PiS 35%, spadek o 3 punkty, PO 17%, spadek o 2, Nowoczesna 10%, spadek o 1,5 punktu procentowego, Kukiz 15, wzrost o 2,6 punktów, 10% PSL 6, spadek o 1, SLD 6, wzrost o 0,5 punktu procentowego. Poza tym Wolność 1, Kongres Nowej Prawicy 1 i trudno powiedzieć, na kogo głosować, to aż 11% badanych. A w taką Gazecie partię Wyborczej... można zarejestrować, trudno powiedzieć. Proszę pana. Już nic. No właśnie. Z państwem gramy w hologramy. To bardzo interesujący artykuł w Gazecie Wyborczej o tym, że pociągami i autobusami jeżdżą zniżkowo tysiące fałszywych studentów. Część ukończyła, a część przerwała naukę, lecz legitymacje zostały i do ich przedłużania w nieskończoność służą hologramy jakie? Kolekcjonerskie, bo takie można sobie spokojnie kupić w internecie. Z orzełkiem i datą są na wszystkich polskich uczelniach takie hologramy dość podobne. Po zaliczeniu roku czy semestru odbiera się je zwykle w dziekanacie, by je kupić na lewo. Nie trzeba długo szukać, wystarczy wpisać naklejki na legitymację i można przebierać w ofertach. Ale oczywiście na przykład na jednej ze stron internetowych napisane jest: prowadzimy sprzedaż hologramów kolekcjonerskich. Pod żadnym pozorem nie należy ich naklejać na legitymacje studenckie. Efekt jest taki, że naklejki na jeden semestr kosztują 120 zł, ale można skorzystać z promocji, kupić dwie na cały rok za 170 z wysyłką. Akurat w jednym z tych sklepów tak jest, który prowadzi pan Andrzej, bo pan Andrzej dba o komfort klientów, deklaruje, że na wiadomości odpowiada w niespełna godzinę. A cały problem polega na tym, że to trudno wykrywalne, a i koleje nie zawsze takie przypadki zgłaszają. A na koniec Dziennik Gazeta Prawna, dwa bardzo interesujące artykuły na stronach krajowych. Nieoczekiwane autopoprawki planu Morawieckiego. Ostateczna wersja strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju zawiera niższe prognozy dotyczące inwestycji i zatrudnienia. A drugi ciekawy artykuł, nowy zawód po reformie. Objazdowy nauczyciel. Od września gminy będą zmieniać zbiorcze gimnazja w mniejsze szkoły podstawowe, a skromne placówki to mniej godzin dla nauczycieli. Przyrodnicy będą musieli uczyć w kilku szkołach, by mieć pełny etat. Nasz największy problem z reformą? Znalezienie nauczycieli fizyki, chemii, biologii, języka niemieckiego, którzy zechcieliby przyjeżdżać na dwie godziny tygodniowo do małej wiejskiej szkoły, którą musimy przekształcić w 8-letnią, mówi pełnomocniczka burmistrza Prabut. No i okazuje się, że w Prabutach znalezienie takiego nauczyciela dojeżdżającego to będzie trudna sprawa, bo zarobek z tak małej liczby godzin nie wystarczy nawet na paliwo do samochodu, by przyjechać na zajęcia. Łukasz Walewski, dziękujemy. To poranna praca. Kroków długa, z miastu była cała. Przywozi Ja chciałem tylko dodać, nie wiem czy państwo wiecie, że żeby spalić jednego pączka trzeba aż 8 godzin leżeć. Tak na marginesie. Też tych kalorii, też kilokalorii nie liczę, ale do pracy sobie jadę rowerem, z powrotem sobie jadę rowerem i po prostu mogę sobie jeść tyle pączków, ile chcę. Oczywiście perfekt. 7:30 minęła. Skrót wiadomości, Justyna Mączka. Po opadach deszczu są podtopienia i wysokie stany wód w rzekach na Dolnym Śląsku. Najgorsza sytuacja jest w północnej części regionu, czyli w powiecie polkowickim, góreckim i milickim. W miejscowości Kłobuczyn koło Głogowa zalane są piwnice i pomieszczenia na parterze w 19 domach. W nocy przez wodę wylewającą się na jezdnię nieprzejezdna była droga numer 12 w okolicach Jędrzychowic i Krajowa Trójka na odcinku Polkowice-Nowe Miasteczko. I nadal aktualne są ostrzeżenia IMGW przed wzrostem poziomu wód. Mamy jedno ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia w zachodniej części Polski dla województw dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego. Natomiast w pozostałej części kraju wydane są ostrzeżenia drugiego stopnia. Informowała hydrolog Izabela Adrian. Dzisiaj nadal w całej Polsce możliwe są opady deszczu. W szwajcarskiej Genewie rozpoczyna się kolejna runda rozmów pokojowych w sprawie zakończenia wojny domowej w Syrii. Według wysłannika ONZ do tego kraju rozejm jest w wielu miejscach przestrzegany, a negocjacje mają większe szanse powodzenia niż wcześniej. Do tego tematu wrócimy w serwisie Trójki o 8:00. A teraz raz jeszcze przypomnijmy, co dziś dla wielu jest daniem głównym. Ja chyba zjem 3 pączki z lukrem i marmoladą. I coś oprócz pączków będziesz jeszcze jadł? Faworki. Ja w przypadku faworków sprawa jest prosta. Jeden ma 87 kilokalorii. Jeden. W przypadku pączków bywa różnie, ale dzisiaj można chyba machnąć na to ręką. Jest tłusty czwartek. Nawet jedyny trzeba. Taki w roku. Zdecydowanie. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji jest firma Geiss, oferująca kompleksowe usługi transportowe i logistyczne. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Główny... Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś, jakie było bezrobocie w Polsce w styczniu. Z szacunków resortu rodziny, pracy i polityki społecznej wynika, że wyniosło ono 8,7%, czyli wzrosło w stosunku do grudnia ubiegłego roku o 0,4 punktu procentowego. W porównaniu ze styczniem roku ubiegłego było natomiast niższe o 1,5 punktu procentowego. Łukasz Kozłowski, ekspert pracodawców RP, spodziewa się, że wstępny szacunek resortu rodziny i pracy zostanie potwierdzony dziś przez GUS. Te dane, którymi dysponuje ministerstwo, są dosyć precyzyjne i tutaj można mieć do nich spore zaufanie. Dane te są dosyć optymistyczne. One pokazują, że tempo spadku bezrobocia rośnie, co jest bardzo optymistyczną wiadomością, biorąc pod uwagę fakt, iż to bezrobocie już teraz jest bardzo niskie i siłą rzeczy powoli zaczynamy zbliżać się do ściany, do granicy możliwości dalszego spadku bezrobocia. Przyczyną jest niedobór osób z poszukiwanymi przez pracodawców kompetencjami skłonnych do podjęcia pracy. Tworzenie nowych miejsc pracy staje się coraz trudniejsze, zapełnianie tych wakatów, a mimo to ten proces ograniczenia bezrobocia dalej postępuje w szybkim tempie, bardzo zadowalającym i zupełnie niezależnym od innych tendencji w gospodarce, na przykład spadku poziomu inwestycji dosyć sporego. Zazwyczaj wiąże się to ze spadkiem liczby tworzonych nowych miejsc pracy i także właśnie wzrostem bezrobocia.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To audycja poranna, za 21,5 minuty będzie ósma. Pożegnał się z nami przepiękną płytą. If you are the dealer, I'm out of the game. My pożegnamy się z nim, przypominając jego najważniejsze utwory. Everybody knows that the dice are loaded. Leonard Cohen i Piotr Metz. Dziś pan Leonard o sprawach przyziemnych. Nie można ignorować rzeczy materialnych. Lubię żyć w prosty sposób, ale to nie cnota, a po prostu wybór. Są oczywiście tacy, którzy lubią marmury i sale balowe, ale mnie nigdy takie życie nie pociągało, stąd prostota to właśnie to, co mi wystarcza. Kocham ten mój dom, był bardzo życzliwy dla mnie i moich dzieci. I used to be your favorite drunk, good for one more laugh. Then we both ran out of luck, luck was all we ever had. You put on a uniform to fight the Civil War. You looked so good I didn't care what side you were fighting for. Wasn't all that easy when you up and walked away, but I'll save that little story for another rainy day. I know the burden's heavy as you wheel it through the night. Some people say it's empty, but that don't mean it's light. Do usłyszenia w poniedziałek, panowie. Za 17 minut ósma. Zapraszamy do Trójki. W fińskim Lahti rozpoczynają się właśnie Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Największe emocje szykują się w weekend, bo rozegrane zostaną zawody w skokach narciarskich. Liczymy na wiele, bo ostatnio forma biało-czerwonych jest rzeczywiście doskonała. Niektórzy twierdzą, że szczęśliwie niosą ich stroje, w których skaczą, a konkretnie szczęśliwe kolory. I tych, w których Polacy w przeszłości wygrywali i sięgali po najwyższe trofea, było całkiem sporo, mówi dziennikarz Trójki Michał Gąsiarowski. Takim najsłynniejszym kolorem i najsłynniejszymi kombinezonami polskich skoczków była malina. Fragment relacji Michała Gąsiorowskiego z Mistrzostw Świata w Soczi w 2014 roku. A zatem Kamil Stoch, Kamil, prosimy cię, nie myśl o tym, co dzieje się tutaj na dole. Nie zastanawiaj się, po co skaczesz, gdzie lecisz. Skocz tak, jak skakałeś na takiej małej, usypanej skoczni ze śniegu w zębie. Podskakują kibice z Polski, bo ich jest tu całkiem sporo. A teraz Stoch jest już w połowie rozbiegu. Malinowy kombinezon, ten ukochany, zielony kask, sił powietrznych. Malina wylądowała ogromnie daleko, jak pocisk, jak cudownie to zrobił. Wali się w serce, już wie, że został mistrzem olimpijskim. Jeżeli popatrzymy tak historycznie, to trudno wskazać jakby jeden szczęśliwy kolor. Sebastian Szczęsny, komentator skoków z Telewizji Polskiej. Bo tak, Adam Małysz, który świętował swoje największe sukcesy lata temu, skakał głównie w srebrnym kombinezonie. I wtedy zdobył złoto. Tak. Jeżeli popatrzymy teraz na Kamila Stocha, to również on skakał w srebrne kombinezony. Były bardzo różne stroje, różnokolorowe też, od frontu inne niż z tyłu, srebrno, białe, różowe. Tych kombinacji było bardzo dużo. Ostatnio nasi skoczkowie skaczą w jednokolorowych, czekoladowe kombinezony, nie wiem, czy się jeszcze pojawią, uśmiechasz się trochę, no ale tak zostały nazwane, wiem, że mężczyźni może mają trochę kłopotów z kolorami, no nie wiem, możemy poszukać jakiegoś innego odpowiednika koloru. Nie, czekoladowe są bardzo dobre. Bywało tak z jakimiś elementami stroju, na przykład z rękawiczkami, które kiedyś Polacy mieli i odnosili sukcesy i nagle wszyscy zamówili rękawiczki z pozostałych reprezentacji w takim samym kolorze, bo im się wydawało, że dzięki tym rękawiczkom będą skakać nie wiadomo jak. Po czekoladzie przyszedł czas na czerń, testowane są również białe kombinezony. Które kolory są szczęśliwe? Z punktu widzenia nauki nie można powiedzieć, czy jakiś szczególny kolor jest bardziej szczęśliwy od innego. Może nam się co najwyżej bardziej podoba. No właśnie. Doktor Leon Ciechanowski, psycholog z Uniwersytetu SWPS. No srebrny to wiadomo, z czym się kojarzy. Z sukcesem to już od wieków używamy srebra. Malina no to można uważać za różowy. Albo czerwony. A czerwony kolor to jest ogólnie energetyczny i w marketingu jest często używany właśnie po to, żeby pokazać, spójrzcie, to jest super produkt, który powoduje, że nabierzesz energii. Fragment wypowiedzi Piotra Żyły dla portalu Ski Jumping. No, sam kombinezon nie skoczy, oj nie. Trzeba mu trochę pomóc, a póki co pomocy nie ma żadnej. No ale to lepsze, no wiadomo, nowe kombinezony, materiał też widać, że taki solidny, fajny. Ale jak się nogą dobrze nie popcha do progu, się mu nie pomoże, no to trudno coś liczyć, żeby sam sobie dał radę, no. Chyba, że możesz go puścić samego, nie? Może sobie poradzi lepiej. Wstyd by był, jakby skoczył. Natomiast z tymi strojami jest tak, że zazwyczaj producenci przygotowują belę materiału, z której później te stroje są szyte. Teoretycznie rzecz biorąc, te materiały są takie same, ale okazuje się, że jedne barwniki mają odrobinę inne właściwości niż pozostałe barwniki i może się okazać, że właśnie jedne kombinezony są odrobinę bardziej śliskie albo stawiają odrobinę większy opór. To są oczywiście minimalne różnice, natomiast skoczkowie twierdzą, że czasami to odczuwają. Wiadomo, w jakim kolorze wystąpią w mistrzostwach? Można zdradzić już? Jan Winkiel z Polskiego Związku Narciarskiego. Po pierwszych treningach będą zapadały decyzje. A jakie zabrali ze sobą? Całą paletę mają kolorystyczną. Tak naprawdę mają kombinezony, w których skakali w tym roku, w zeszłym roku i w których jeszcze nawet nie skakali. Gdyby można było tym skoczkom jeszcze przed zawodami doradzić, gdyby mieli do wyboru, to w jakim kolorze powinni skakać? No to bardzo zależy od tego, co chcieliby osiągnąć. No sukces na pewno. Sukces, ale w jaki sposób? Czy odstraszyć przeciwnika? No wtedy w jaskrawe kolory. No raczej tak. Poza tym właśnie te jaskrawe kolory, żółty i czerwony, są takie kolory szczęścia, energii, więc być może takie. Trzymamy kciuki za naszych skoczków, niech energetyczne kolory niosą ich daleko, daleko, daleko, ładniej daleko, niech lecą. Izabela Woźniak pytała o te szczęśliwe kolory. Jeśli chodzi o kombinezony, to Adam Małysz ma coś bardzo ciekawego do opowiedzenia w tej sprawie. Jakiś czas temu opowiadał tak Michałowi Gąsiorowskiemu. Pamiętam, jak próbowałem w Meningerze zamówić kombinezon, który by miał ten krok też w kolanie. Nie chcieli za bardzo, odwlekali i tak dalej. W końcu pierwszy mój skok to był na lotach w Kulm. Trochę się oczywiście bałem, bo nie wiedziałem, co to będzie. To też była skocznia mamucia, no jeszcze bardziej efekt tego było czuć. Na rozbiegu nie było problemu, ale jak wyszedłem z progu, to miałem takie uczucie, jakby ktoś złapał mnie za tyłek i chciał, żeby ten tyłek przerzucić nad moją głową. Z jednej strony okropne uczucie, ale z drugiej to było uczucie, na którym skoki polegają, czyli to biodro musi być jak najwyżej uniesione i żeby to powietrze mogło złapać cię z dołu, a nie gdzieś z przodu, żeby zahamować, czy z tyłu i przelecisz. Czyli no cały czas ta dupa chciała mnie wyprzedzić, ja się nie dawałem i przez to cały czas mnie dźwigało i skakałem tam bardzo dobrze. Byłem w szoku po prostu, że tak duży wpływ ma to udogodnienie. Trzeba uważać. Za 12:08. Zapraszamy do trójki, za 9 minut będzie 8. Prasa niemiecka dziś, łączymy się z Berlinem. Wojciech Szymański, dzień dobry Wojtku. Dzień dobry, zacznę od dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tutaj na pierwszej stronie czytamy, że w ostatnich tygodniach w Niemczech znacznie powiększyło się środowisko określane jako islamistyczno-terrorystyczne. Zdaniem niemieckich służb specjalnych do tej grupy trzeba zaliczyć ponad 1600 osób, a jeszcze pod koniec ubiegłego roku było ich około 1200. Gazeta zauważa też, że niemiecki rząd przyjął wczoraj projekt ustawy ułatwiającej kontrolę radykałów, którzy mogą stwarzać zagrożenie. Łatwiej będzie ich aresztować albo kazać nosić tak zwaną elektroniczną bransoletkę. We Frankfurter Allgemeine czytamy też o sporze, jaki toczy się w Niemczech w związku z deportacjami do Afganistanu. Chodzi o wydalanie imigrantów, którzy nie dostali azylu i zostali zmuszeni do opuszczenia Niemiec. Wiele niemieckich landów wzbrania się przed organizowaniem deportacji do Afganistanu, tłumacząc, że odsyłanym ludziom grozi tam niebezpieczeństwo, bo sytuacja w tym kraju jest napięta. Jak czytamy, na przykład Schleswig-Holsztyn zapowiedział, że nie będzie deportować ludzi do Afganistanu. Premier tego landu powiedział, że jest rozczarowany. Oho. Berlin, Wojciech Szymański. Wojtku, słyszymy się. Mówię jednak, że są w Afganistanie regiony, które są bezpieczne. W dzienniku Süddeutsche Zeitung czytamy, że władze Austrii chcą ograniczyć napływ siły roboczej z innych krajów Unii Europejskiej. Rząd w Wiedniu chce zmniejszyć firmom koszty zatrudniania pracowników, którzy już mieszkają w Austrii. Jak czytamy, oznacza to, że firmom nie będzie opłacało się zatrudniać nowych przyjezdnych z Europy Wschodniej albo z Niemiec. Władze w Wiedniu przekonują, że przepisy będą zgodne z unijnym prawem, bo nie faworyzują samych Austriaków, tylko wszystkich tych, którzy już żyją w Austrii. Krytycy zarzucają jednak rządowi, że prowadzi politykę prawicowych populistów. Gazeta donosi też o ciekawym projekcie ustawy, nad którym pracuje rząd Niemiec. Jak czytamy, władze w Berlinie chcą utworzyć rejestr nieuczciwych firm, które nie byłyby dopuszczane do przetargów. Chodzi o firmy, które dopuszczały się korupcji, przestępstw podatkowych czy zatrudnienia